Nikamo yanga na papa, suka seli wa o mama. Basili sa se maloba, ezali etina ya nzambe. Aye mama o mama, aye o mama o mama. Mbula sambo ya libala mama yeye. To vandinga na papa mama mama yeye. Babruya releki mama mama yeye. Papa nangai. Yabino, yabiso baso mama mama yeye. Oh papa, ikamo yanga na papa, suka seli wa o mama. Basili sase maloba, ezali etina ya nzambe. Aye mama o mama, aye o mama o mama. Likambo ndako moto mama mama yeye. Botika kakokoto mama mama yeye. Botika biloba loba mama mama mama. Botika bakutukulu mama mama yeye. Libala nangai ebanda bomwana natosaka papa mama mama yeye. Oh papa, likambo yanga na papa, suka seli wa o mama. Basili sase maloba, ezali etina ya nzambe. Aye mama o mama, aye o mama o mama. Mama nangai. Bina nzela ya rayo yoko pe mater.